wakamuza Misri kwa bei ya chini kabisa, si kiasi chake. Thamani yake ilikuwa ni pesa chache tu, wala hawakuwa wakimtakia Yusufu thamani kubwa, kwa kuhofia wasije watu wake wakamkuta, wakamtambua na wakapokonya Yusufu. Na yule aliyemnunua huko Misri alimwambia mkewe, mtengenezee makazi ya heshima huyu, huenda akatufaa au tukamfanya mwenetu. Na kama hivyo tulimweka Yusuf katika nchi ili tumfundishe kufasiri mambo. Na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kushinda katika jambo lake, lakini watu wengi hawajui. Na alipofikilia utu uzima tulimpa hukumu na elimu. Na kama hivi tunawalipa wanaotenda mema. Na yule bibi wa nyumba aliyokuwamo Yusuf alimtamani kinyume cha nafsi yake, na akafunga milango. Akamwambia njoo. Yusuf akasema a'udhu billah, najikinga na Mwenyezi Mungu. Huyu bwana wangu kaniweka maskani mazuri, na hakika wenye kudhulumu hawatengenekewi. Na hakika yule mwanamke alimtamani, na Yusuf angelimtamani lau kuwa hakuona ishara ya Mola wake mlezi. Hayo hivyo ni kwa ajili tumwepushe na uovu na uchafu. Hakika yeye alikuwa katika waja wetu waliosafishwa. Na wote wawili wakakimbilia mlangoni, na mwanamke akairarua kanzu yake Yusuf kwa nyuma, na wakamkuta bwana wake mlangoni. Mwanamke akasema, hapana malipo ya mwenye kutaka kumfanyia maovu mkeo isipokuwa kufungwa au kupewa adhabu chungu. Yusuf akasema, yeye ndiye alinitaka bila ya mimi kumtaka. Na shahidi aliyekuwa katika jamaa za mwanamke alisema, ikiwa kanzu yake imechanwa mbele, basi mwanamke amesema kweli, naye Yusuf ni katika waongo. Na ikiwa kanzu yake imechanwa nyuma, basi mwanamke amesema uongo, naye Yusuf ni katika wa kweli. Basi yule bwana alipoona kanzu yake imechanwa kwa nyuma, alisema, hakika haya ni katika vitimbi vyenu wanawake. Bila shaka vitimbi vyenu ni vikuu. Yusuf, wachilia mbali haya. Na wewe mwanamke omba msamaha kwa dhambi zako. Kwa hakika wewe ni katika waliofanya makosa. Yule aliyemnunua kule Misri alimwambia mkewe, mfanyie wema huyu na umheshimu ili makao yake hapa nasi yawe mazuri. Huenda atakufaa au tukamfanya kuwa ni mwenetu. Kama yalivyokuwa makazi yake ni mazuri na heshima, basi kadhalika tulimjalia Yusufu katika nchi ya Misri cheo kingine kikubwa, ili atekeleze waadilifu na mipango mizuri, na ili tumfunze kufasiri mambo na ndoto, ajue atakayokuwa kabla hajawa, ili awe tayari kuyakabili. Na Mwenyezi Mungu ni muweza wa kutimiza kila jambo litakalo, kabisa haemewi na kitu, lakini watu wengi hawajui siri ya hikma yake na undani wa mipango yake. Na Yusufu alipotimia ukomo wa nguvu zake, tukampa hukumu yenye kusibu na ilmu yenye kufaa. Na kama malipo haya tuliyompa yeye kwa wema wake, ndiyo tunavyowapa wote walio wema kwa vitendo vyao vyema. Na yule bibi aliyekuwa Yusufu anakaa nyumbani kwake, naye anamjua madaraka yake, alitaka kumhuri aache mwendo wake ulio safi. Akawa anajipitisha pitisha mbele yake kuonyesha uzuri wake na kujitamanisha kwake. Hata mwishowe akamfungia milango na akamwambia, njoo kwangu, nimejitoa kwako. Yusufu akasema, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu aniepushe na hiyo shari. Na vipi nifanye uchafu huo nawe na mumeo mheshimiwa ni bwana wangu aliyeniweka bora ya makamo? Hakika hawafuzu wanaowadhulumu watu kwa udanganyifu na khiana, wakajitia wenyewe katika maasi ya uzinzi. Na yule bibi aliazimia aingiane naye, na nafsi ya Yusufu ilimvutia kwake, lau kuwa hakuiona nuru ya Mwenyezi Mungu ya haki imezagaa mbele ya macho yake. Basi hakufuata mvuto wa nafsi, na akayashinda matamanio, na akajizuilia maasi na khiana. Akathibiti juu ya usafi na kutakasika kwake. Ndiyo hivi tulivyomthibitisha Yusufu kwenye usafi na kutakasika, ili tumeepushie na uovu wa khiana na maasi ya uzinzi. Hakika yeye ni miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu walioitakasa dini yao kwa Mwenyezi Mungu. Yusufu akakimbia mlangoni kutaka kutoka, na yule bibi naye akapiga mbio amtangulie ili amzuie kutoka. akaivuta kanzu yake kwa nyuma ili kumzuia akaichana. Hapo akapambana na mume yule bibi mlangoni. Yule bibi akasema kumchongea Yusufu, hapana malipo ya mwenye kutaka kumfanya mkeo mambo mabaya ila atiwe gerezani au akutishwe adhabu chungu. Yusufu akasema kujitetea, ni yeye ndiye alinitaka na akajaribu kunihadaa, ikawa ni kusutana. Alikata hukumu mmoja wapo katika jamaa zake mwenyewe yule mwanamke kwa kusema, ikiwa kanzu yake imechanwa mbele, basi huyu bibi kasema kweli katika madai yake na huyu kijana ni mwongo kwa aliyesema. Na ikiwa kanzu yake imechanwa nyuma, basi huyu mwanamke kasema uongo na kijana ni mkweli kwa aliyesema. Mume alipoona kuwa kanzu ya Yusufu imechanwa mgongoni, alimwambia mkewe, huku kumtuhumu kwako kijana kwa aliyotokea na haliye hana makosa ni katika vitimbi vyenu enyi wanawake, hakika vitimbi vyenu ni vikuu mno. Ewe Yusufu, wachilia mbali mambo haya, na wewe yafiche wala usiyaseme. Na wewe mwanamke, omba maghfira kwa dhambi yako, hapana shaka kuwa wewe ni katika wenye dhambi, wenye kuyakusudia makosa na kutenda maasi na kuwasingizia wengine waasi wasiofanya. Na wanawake wa mjini wakawa wanasema, mke wa mheshimiwa anamtamani mtumishi wake, hakika amesalitika kwa mapenzi, sisi hakika tunamuona yumo katika upotovu ulio dhahir. Aliposikia yule bibi masengenyo yao, aliwaita na akawawekea matakia ya kuegemea, na akampa kila mmoja wao kisu. Akamwambia Yusuf, tokeza mbele yao. Basi walipomuona, waliona ni kitu kikubwa kabisa, na wakajikata mikono yao, wakasema, hasha lillah, huyu si mwanadamu, hakuwa huyu ila ni malaika mtukufu. Yule bibi akasema, huyu basi ndiyo huyo mliyenilaumia, na kweli mimi nilimtaka naye akakataa, na akitofanya ninayomwamrisha, basi hapana shaka atafungwa gerezani na atakuwa miongoni mwa walio chini kabisa. Yusuf akasema, ee Mola mlezi wangu, nastahabu kifungo kuliko haya anayoniitia, na usiponiondoshea vitimbi vya wanawake, mimi nitamili kwao na nitakuwa katika wajinga. Basi Mola wake mlezi akamuitikia na akamuondoshea vitimbi vyao, hakika yeye ni msikizi mjuzi. Basi ikawadhihirikia baada ya kuona ishara kuwa wamfunge kwa muda. Habari zikawafikia baadhi ya wanawake wa mjini, wakazungumza wakisema, mke wa mheshimiwa anamzaini mtumishi wake na anamfadaa, amkubali anayotaka kwake, ama kweli amesalitika kwa mahaba hata hajitambui. Hakika sisi tunaamini kuwa kwa mwendo wake huu ameingia kwenye upotovu na makosa yaliyo wazi. Yule bibi alipoyasikia masengenyo yao wale wanawake na kuwa wanamsema kwa vibaya, aliwaalika nyumbani kwake na akawapangia matakia na mito ya kuegemea, na akampa kila mmoja wao kisu. Baada ya kushahudhuria na wakakaa wakiegemea, akawaletea chakula na visu vya kulia, akamwambia Yusufu, hebu watokee. Alipotokeza wakamwona waistaajabu uzuri wake uliopita mpaka uliwatwaa wasijitambue, wakawa wanajikata mikono yao jinsi ya kushtuka kwao, na huku wanadhani wanakata chakula. Wakasema kwa mastaajabu na kushtuka, hasha lillah, Mungu apishe mbali, huyu tunayemwona si binadamu, hapana binadamu mwenye uzuri namna hii na mwenye jamali kama hivi na usafi kama huu na kunyoka kama huku, huyu ni malaika tu mwenye uzuri huu na sifa hizo zilizotimia. Tena mke wa mheshimiwa alisema kufuatilia maneno yao, huyu kijana ambaye uzuri wake umekuzugeni na ukakuemeeni hata yakatokea aliyotokea, ndiyo ambaye nyinyi mlinilaumu kwa ajili yake, na mimi kweli nilimtaka na nikafanya juhudi kumhuri anikubalie, naye akajizuia na akakataa. Kama kwamba vile anavyokataa ndiyo anazidi kumtia hamu yule mwanamke. Akasema mwanamke, na mimi naapa, kama hafanyi inavyomwamrisha atapata adhabu ya kifungo na atakuwa katika madhalili wenye kudharauliwa. Yusufu akasema naye alisikia vile vitisho, na akasikia kwa wale wanawake nasiha ya kuwa mkubalie. Akasema, ewe Mola wangu mlezi,

hapana shaka nyinyi ni wezi. Wakasema nao wamewakabili, kwani mmepoteza nini? Wakasema tumepoteza kopo la mfalme, na atailileta atapewa shehena nzima ya ngamia, nami ni dhamini wa hayo. Wakasema wallahi, najua vyema kwamba sisi hatukuja kufanya uharibifu katika nchi hii, wala sisi siwezi. Wakasema basi malipo yake yatakuwa nini ikiwa nyinyi ni waongo? Wakasema malipo yake ni yule ambaye ataonekana nalo yeye, huyo ndiye malipo yake. Hivi ndivyo tunavyowalipa madhalimu. Basi akaanza kwenye mizigo yao kabla ya mzigo wa nduguye, kisha akakitoa katika mzigo wa nduguye. Hivi ndivyo tulivyompangia Yusuf. Hakuweza kumzuia nduguye kwa sharia ya mfalme isipokuwa alivyotaka Mwenyezi Mungu. Tunawatukuza kwenye vyeo tuwatakao, na juu ya kila ajuae yupo ajuae zaidi. Wakasema ikiwa huyu ameiba, basi nduguye vile vile aliiba zamani. Lakini Yusuf aliyaweka siri moyoni mwake, wala hakuwaonyesha. Akawaambia, nyinyi mko katika hali mbaya zaidi, na Mwenyezi Mungu anajua zaidi hayo mnayosingizia. Wakasema, ewe mheshimiwa, huyu anaye baba mzee sana, kwa hivyo mchukue mmoja wetu badala yake, hakika sisi tunakuona wewe ni katika watu wema. Akasema, Mwenyezi Mungu apishe mbali kumshika yoyote yule isipokuwa tuliyemkuta naye kitu chetu, hivyo basi tutakuwa wenye kudhulumu. Walipoingia kwa Yusufu waliopokea kwa heshima, na hasa yule nduguye kwa baba na mama, ndiyo akamchukua na akampasiri kwa kumwambia, usitie shaka mimi ni nduguyo Yusufu, basi usifuzunike kwa waliokufanyia wewe na walionifanyia mimi. Basi baada ya kuwakirimu kwa kuja kwao na kuwapimia chakula na kuwazidishia shehena ya nduguye, aliwafungia mizigo yao kwa ajili ya safari. Tena akawaamrisha wasaidizi wake wamtumbukizie chombo cha kunywea katika mzigo wa Binyamini. Kisha mmoja wa wasaidizi wa Yusuf alinadi, enyi wasafiri, ngojeni nyinyi ni wezi. Wakashtuka ndugu za Yusufu kwa kutangaziwa yale, wakawaelekea wale wenye kunadi, wakawauliza, mmepoteza nini na mnatafuta nini? Wale wasaidizi wakajibu, tunatafuta kikopo nacho ni chombo anachonywea mwenyewe mfalme, na malipo yake kwa mwenye kukileta ni shehena nzima chakula anayoibeba ngamia. Yule mkubwa wao alitilia mkazo hayo kwa kusema, na mimi ninadhamini kutimiza ahadi hii. Ndugu za Yusufu wakasema, hakika kututuhumu sisi kwa wizi ni jambo la ajabu mno, na tunahakikisha kwa kiapo ya kwamba nyinyi wenyewe mmeona katika mwendo wetu na tunavyoishika dini yetu katika mara mbili tulipokuja hapa, kuwa mmejua yakini kuwa sisi hatutaki kuleta uharibifu katika nchi yenu, wala si katika tabia yetu kuwa ni wezi. Na Yusufu alikwisha waamrisha wafuasi wake wawaache nduguze waamue nini malipo anayostahiki kupata yule atakayeonekana nacho kile kikopo, ili apate kumchukua nduguye kwa hukumu yao wenyewe, na iwe hukumu yao ndiyo ya kukata shauri, isiwepo njia ya kumwombea. Basi watu wa Yusufu wakawaambia wale nduguze, nini malipo ya wevi kwenu wanapogundulikana ni katika nyinyi? Na kwa kuwa wana wa Yakubu walikuwa na yakini kuwa wao hakuiba kile kikopo, walisema bila kusita-sita, malipo ya mwenye kuchukua hicho kikopo ni kushikwa huyo na afanywe mtumwa. Ndiyo hivi sisi tunavyowalipa wenye kudhulumu wakachukua mali ya watu. Shauri ikaishia ipekuliwe mizigo, na ikawa lazima kufanya mambo barabara ili isionekane kuwa kuna mpango uliopangwa. Yusufu mwenyewe ndiye aliyefanya uchunguzi. Baada ya kushatengeneza mambo, akaanza kupekua mizigo ya wale ndugu kumi, kisha ndiyo akaingia kupekua mzigo nduguye. Humo akakitoa kile kikopo, na kwa hivyo hila yake ikafuzu. Akawa na haki kwa hukumu ya nduguze kumshika Binyamini. Hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyompangia mambo Yusuf. Hakuwa anaweza yeye kumshika nduguye kwa mujibu wa sheria ya mfalme wa Misri tu, ila kwa kutaka Mwenyezi Mungu, naye alitaka. Basi tulimpangia mambo Yusufu, na tukamwezesha kuzirekebisha sababu na mipango barabara na hila nzuri, na haya ni katika fadhila ya Mwenyezi Mungu ambaye humtukuza katika vyeo vya ujuzi amtakaye, na juu ya kila mwenye ilmu yupo mwenye kumzidia katika ujuzi. Kule kugunduliwa kikopo katika mzigo wa ndugu yake kwa ghafla kuliwashangaza nduguze na kuwababaisha. Kwa hivyo wakataka kujivua kuwa wao wote hawana makosa ila huyo na Yusuf, na kusema kuwa tabia ya wizi wameirithi kwa mama yao. Wakasema si ajabu kuwa huyo kaiba, kwani nduguye halisa aliwahi kuiba vile vile. Na Yusuf wakatambua kijembe chao wanachompigia, na yakamuudhi hayo, lakini aliyaficha na akawawekea jawabu moyoni mwake. Lau kuwa amesema wazi jawabu yenyewe ingekuwa hivi: nyinyi mko katika hali ovu zaidi, na nyinyi ni duni zaidi, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua vyema na kutambua ukweli wa maneno yenu ya kumsingizia nduguye fedheha ya wizi. Wakawa hawana budi kujaribu kumvua ndugu yao au kumtolea fidia kwa kutaka kutimiza ile ahadi yao waliompa Yakobo. Wakaingia kutaka kumlainisha moyo Yusufu kwa kumtajia uzee wa baba yao. Wakamwambia, ewe mheshimiwa, huyu ndugu yetu ana baba mtu mzima sana, basi mfanyie huruma, mchukue mmoja wetu mwinginewe awe badala ya mwanawe huyu ambaye ndiye anayempenda moyoni mwake. Matarajio yetu ni kuwa tukubalia mambo yetu, kwani tumekwisha ona tabia yako ya ukarimu na tumehakikisha mwendo wako wa kupenda kufanya hisani na kutenda mema. Wala haikufalia kwa Yusufu kuvunja mpango aliyomkubalia Mwenyezi Mungu na kumwachia nduguye atoke mkononi mwake. Kwa hivyo maombi yao hayakumdainisha kitu, akawajibu jawabu mkato kwa kuambia, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu isije nafsi yangu ikadhulumu kwa kumzuia yote yule isipokuwa yule yule tuliyemkuta nayo mali yetu. Tukimchukua mwinginewe kwa kumwadhibu, tutakuwa katika hao waliovuka mipaka kwa kumshika sina makosa kwa madhambi ya mwovu. Walipokata tamaa naye wakenda kando kunong'ona. Mkubwa wao akasema, je, hamjui ya kwamba baba yenu amechukua ahadi kwenu kutokana na Mwenyezi Mungu, na kabla ya hapo mlimkosa katika agano lenu juu ya Yusuf? Basi mimi sitotoka nchi hii mpaka baba yangu anipe ruhusa au Mwenyezi Mungu anihukumie, na yeye ndiye mbora wa mahakimu. Rudini kwa baba yenu na mwambieni, ee baba yetu, mwanao ameiba, na sisi hatutoi ushahidi ila kwa tunayoyajua, wala sisi hatukuwa wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu. Na waulize watu wa mji tuliokuwako na msafara tuliokuja nao, na hakika sisi tunasema kweli. Akasema, bali nafsi zenu zimekushawishini kwenye jambo fulani. Subira ni njema, hasa Mwenyezi Mungu akaniletea wote pamoja, hakika yeye ni mjuzi mwenye hikma. Naye akajitenga nao na akasema, ah, maskini Yusuf, na macho yake yakawa meupe kwa huzuni aliyokuwa akizuia. Wakasema, wallahi uachi kumkumbuka Yusuf mpaka uwe mgonjwa au uwe katika waliohiliki. Akasema, hakika mimi namshtakia Mwenyezi Mungu sikitiko langu na huzuni yangu, na ninajua kwa Mwenyezi Mungu msiyoyajua nyinyi. Enyi wanangu, nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye, wala msikate tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu. Hakika hawakati tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu isipokuwa watu makafiri. Basi walipoingia kwa Yusuf walisema, ewe mheshimiwa, imetupata shida sisi na watu wetu, na tumeleta mali kidogo, basi tupimie kipimo na fanya kama unatupa sadaka, hakika Mwenyezi Mungu huwalipa watoao sadaka. Akasema, je, mmejua mliomfanyia Yusuf na nduguye mlipokuwa wajinga? Wakasema, kumbe wewe ndiwe Yusuf? Akasema, mimi ndiye Yusuf na huyu ni ndugu yangu. Mwenyezi Mungu ametufanyia hisani, hakika anayemcha Mungu na akasubiri, basi Mwenyezi Mungu haachi ukapotea ujira wa wafanyao mema. Wakasema, wallahi Mwenyezi Mungu amekufadhilisha wewe kuliko sisi, na hakika sisi tulikuwa wenye kukosa. Akasema, leo hapana lawama juu yenu, Mwenyezi Mungu atakusameheni, naye ni mwingi wa kurehemu kuliko wote wanaorehemu. Nendeni na kanzu yangu hii na mumwekee usoni baba yangu,

Haya tulikusimulia ni katika habari zilizopita za kale, hazikukufikia ila kwa wahi uliotoka kwetu, wala wewe hukuwapo pale ndugu za Yusufu walipokuwa wakipanga njama, wala wewe hukuwa unavijua vitimbi vyao ila kukusimuliwa nasi. Na wapo wengi ambao tabia zao zina maradhi zinazowazuia wasisadiki haya unayofunuliwa, hata moyo wako ukiwa na shauku namna gani waamini, au nafsi yako ikafanya juhudi gani waongoke. Wala hatukusudii kwa hadithi za uongofu unazowaeleza kuwa ndio upate malipo au manufaa. Ikiwa hawaongoki hawasuhuzunikie, Mwenyezi Mungu atawaongoa watu wengineo, kwani sisi hatukuwateremshia wao tu peke yao. Na haya si chochote ila ni mawaidha na mazingatio kwa kila aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu katika mbingu na ardhi. Na ishara ngapi katika mbingu na ardhi wanazozipitia, na hali ya kuwa wanazipuuza? Na wengi katika wao hawamuamini Mwenyezi Mungu pasina kuwa ni washirikina. Je, wanaaminisha kuwa haitowajia adhabu ya Mwenyezi Mungu ya kuwagubika, au haitawafikia saa ya kiyama kwa ghafla na hali hawatambui? Sema, hii ndiyo njia yangu, ninalingania kwa Mwenyezi Mungu kwa kujua, mimi na wanaonifuata, na ametakasika Mwenyezi Mungu, wala mimi si katika washirikina. Na hatukuwatuma mitume kabla yako isipokuwa wanaume tuliwafunulia wahi miongoni mwa watu wa mijini. Je, hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho wa waliokuwa kabla yao? Na hakika nyumba ya akhera ni bora kwa wamchao Mungu. Basi hamfahamu? Hata mitume walipokata tamaa na wakaona kuwa wamekadhibishwa, hapo ikawajia nusura yetu, wakaokolewa watu watakao, na adhabu yetu haituwawacha kaumu ya wakosefu. Kwa hakika katika hadithi zao limo zingatio kwa wenye akili, si maneno yaliyozuliwa, bali ni ya kusadikisha yaliyo kabla yake, na ufafanuzi wa kila kitu, na ni uongofu na rehma kwa kaumu yenye kuamini. Na dalili ni nyingi mno za kuonyesha kuwepo muumba na upweke wake na ukamilifu wake ziliomo katika mbingu na ardhi, ambazo wanaziona watu wako na wanazipuuza kwa inda hawataki kuzizingatia. Na kati yao wapo wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu, wanamkubali kuwa ni Mola mlezi na kwamba yeye ni muumba wa kila kitu. Lakini imani ya wengi wao haikusimama juu ya msingi madhubuti wa tauhid. Basi hawakubali upweke wa Mwenyezi Mungu kwa njia ya usafi, lakini katika nafsi zao umo mchanganyiko wa imani unaowapelekea katika njia za washirikina mapagani. Kwani wamechukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu asiwaadhibu, wakadhaminika isiwapate adhabu ya kuagubika kwa nakama yake kama ilivyowafanya waliowatangulia kabla yao, au kiama kisiwajie kwa ghafla kikawatesa nao wameshikamana na ushirikina na ukafiri, na kisha mwisho wao uwe motoni. Ewe Muhammad, wazindue mwisho uwezo wako na waonyeshe hadi ya juhudi yako, uwaambie huu ndiyo mwendo wangu na njia yangu, na waita watu wafuate njia ya Mwenyezi Mungu, na mimi nimethibiti katika hili jambo langu. Na kadhalika anaitia hayo kila mwenye kunifuata na akaiamini sheria yangu. Na namtakasa Mwenyezi Mungu subhanahu na kila kisichokuwa na haki yake, wala mimi simshirikishi yeye na kitu chochote. Wala sisi hatukuacha mtindo wetu katika kuwateua mitume tulipokuteua wewe ewe nabii, wala hali ya kaumu yako haikuwa mbali na hali ya kaumu nyinginezo zilizotangulia. Kwani hatukuwateua malaika kabla yako, bali tuliwateua wanaume wanadamu katika watu wa mijini, ukawateremkia ufunuo yani wahi, tukawatuma kuwa ni wabashiri na waonyaji. Wenye kuongoka wakawaitikia, na wapotovu wakawafanyia inda. Je, watu wako wameghafilika na kweli hii? Je, wamekalishwa kitako wasiweze kutembea wakaona hao wakale tulivyoteketeza duniani? Na mwisho wao ni motoni, wakaamini wenye kuamini tukawaokoa na tukawanusuru duniani. Na malipo ya akhera ni bora kwa wenye kumhofu Mwenyezi Mungu wasimshirikishe wala simuasi. Zimeharibika akili zenu enyi wakaidi, hata hamwezi kufikiri wala kuzingatia. Ewe Muhammad, walau sione nusura yangu inakawia, kwa nusura yangu ipo karibu na hakika inakuja. Na sisi tuliwatuma kabla yako mitume, na kwa mujibu wa hikma yetu, msaada wetu likawilia, na wao wakawa wanaendelea kukanywa na watu wao, mpaka nafsi zilipotikisika, wakahisi kukata tamaa, nusura yetu ikawadiriki. Tukawaneemesha kwa kuwaokoa na kuwaletea amani wale waliostahili kutaka uokofu wetu, wao ni waumini. Tukawageuzia maovu wale waliotenda dhambi kwa inadi na wakashikilia ushirikina, wala hapana wezae kuizuia adhabu yetu isiwafiki watu wakosefu. Na sisi tumekufunulia katika visa vya manabii ili kuthibitisha moyo wako, na iwe ni hidaya kwa watu wako, na tumetengeneza mazingatio na waadhi wa kuwanawirisha wenye akili na busara na wanaotambua kwa Qur'ani ni haki na kweli. Hizi hazikuwa ni hadithi za kutunga wala ngano za kuzua, bali hakika ni kweli na ufunuo wahi wenye kuhakikisha ukweli waliopita katika vitabu vya mbinguni na waliokuja nayo mitume wengine, na zinabainisha yanayohitaji kufafanuliwa katika mambo ya dini, na zinaongoa kuelekea katika haki na njia iliyonyoka, na zinafungua milango ya rehema ya Mwenyezi Mungu ili aongoke mwenye kufuata uongofu wake na akawa miongoni mwa waumini wa kweli.